Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, değerli kardeşler. Mümin olarak ölebilmek için Allah'ın iman edilmesini emrettiği şeylere iman etmemiz gerekiyor. Bu iman edilecek şeylerden bir tanesi de Allah'ın kitaplarına iman etmektir. Allah Adem aleyhisselam'dan beri, ilk insan olan Adem aleyhisselam'dan beri peygamberler gönderdi. Bu peygamberlerin bazılarının eline de kitaplar verdi. Bu kitaplar hacimleri farklı ama içerikleri hemen hemen aynı olan kitaplardır. Hacim farklılıkları ve zaman farklılıkları dışındaki Allah'ın gönderdiği kitapların ana maddesi Allah'a kulluk etmek, Allah'ın dışında ilah edinmemek üzerine kurulur. Allahu Teala'nın gönderdiği peygamberlere verdiği kitapların sadece son kitap olan Kur'an'ı insanoğlunun elindedir ve Allah'ın gönderdiği gibi durmaktadır. Bunun dışında Allah'ın gönderdiği kitaplar arasında Müslümanların iman edebileceği, Müslümanlar açısından bağlayıcılık arz edebilecek bir kitap yoktur. Ama mümin olmanın, mümin olarak ölmenin en önemli şartlarından birisi de bu kitapların bütününe iman etmektir. Mümin Kur'an-ı Kerim'e ne kadar iman ediyorsa Kur'an'dan önceki bütün kitaplara da o şekilde iman eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her gece yatmadan önce Müslümanlara okumalarını tavsiye ettikleri Bakara suresinin son iki ayetinde vurgulanan imani gerçeklerden birisi de Allah'ın peygamberleri arasında ayrım yapmamaktır. Bir müminin gözünde Muhammed aleyhisselamın nübüvvet makamı ile Nuh aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın, Şiit aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın nübüvvet makamları arasında bir fark yoktur. Hepsi Allah'ın peygamberidir. Hepsine verilen kitaplar, sahifeler, içerikleri, hacimleri ne olursa olsun Kur'an gibidir. Allah'ın kitabı oldukları için. Binaenaleyh Muhammed aleyhisselama iman eden bir mümin, Allah'ın gönderdiği ve sayısını sadece kendisinin bildiği on binlerce peygambere de iman eder. Elinde Kur'an olan herhangi bir müminin aynı zamanda elinde İncil de, Tevrat da, Zebur da, İbrahim aleyhisselamın kitapçığı da vardır. Bu imanımızın gereğidir. Başka türlü mümin olmak mümkün değildir. Bir Hristiyan bunun için cennete giremeyecek. Bir Yahudi bunun için cennete giremeyecek. Neden? Çünkü Yahudi kendi elindeki kitaptan sonraki kitaplara iman etmiyor. Çünkü Hristiyan kendi elindeki İncil'den sonra gelen Kur'an'a iman etmiyor. Ama Kur'an gelmeden önceki İncil'e iman edenler, İncil gelmeden önceki Tevrat'a, Zebur'a iman edenler cennet ehlidirler. Eğer şirk üzere ölmedilerse, Uzeyr Allah'ın oğludur demedilerse, İsa Allah'ın oğludur diyerek ölmedilerse, şirk ayrı bir suç. Ama ümmeti Muhammed'le İsa'nın ümmeti, ümmeti Musa arasındaki fark, kapsamlılık farkıdır. Ümmeti Muhammed imanına İsa'yı da, Musa'yı da, Davud'u da, Süleyman'ı da, İbrahim'i de katmış bir ümmettir. Orijinal halleriyle, tahrif edilmemiş halleriyle Zebur'a da iman eden bir ümmetiz. Allah'ın Musa aleyhisselamın eline verdiği Tevrat'ı müminlik malzemesi olarak kullanan bir ümmetiz. Bunun için biz peygamberler arasında da bir ayrım göstermiyoruz, kabul etmiyoruz. Allah'ın kitapları arasında da bir ayrım kabul etmiyoruz. Zaten başka türlü mümin olarak ölmek de mümkün değil. Kardeşler, Allahu Teala'nın gönderdiği pek çok kitabı var. Biz bunlardan sadece bir tanesinin ismini biliyoruz. Bir de kitapçıklar şeklinde olanlar var. Bunlardan önemli bir bölümü hakkında bilgimiz yoktur. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a sahifeler şeklinde bir kitapçık verdiğini söylüyor. Başka ayetlerde de bazı peygamberlere sahifeler verdiğini söylüyor. Ama ayrıntı vermediği için kime ne kadar ne verdiğine dair bir bilgimiz yoktur. Bütün olarak biz Allah'ın peygamberlerine ve o peygamberlere verilmiş kitaplara iman ediyoruz, bırakıyoruz. Ayrıntısı hakkında bilgimiz de yok, bilgiye ihtiyacımız da yok. Kardeşler, iki türlü kitap indirdi Allah. Bir, ismini ve ayrıntısını verdiği kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil ve son olarak da Kur'an. Bir de o nitelikte olmayan, o hacimde olmayan küçük kitapçıklar, Kur'an-ı Kerim'in sahifeler dediği kitapçıklar verdi. Bu kitapçıklar hakkında ayrıntılı bilgimiz yok. Hem muhtevaları hakkında bilgimiz yok, hem de kimin elinde, kime ne kadar verildiğine dair bilgimiz yok. Ama %100 tereddütsüz kime ne verildiyse ona iman ediyoruz. İmanımız budur. Beğenimiz, kanaatimiz filan değil. İmanımız budur. Böyle düşünmesek cennete giremeyiz. Onun için böyle iman ediyoruz. Elhamdülillah. Gönülden iman ediyoruz. Zoru gördüğümüz için, menfaatimiz o tarafta olduğu için değil, böyle inanın diyen Allah'a imanımız var. Allah'a iman ettiğimiz için de görmediğimiz halde meleklerine de iman ettik. Uzun zaman sonra gerçekleşeceğini sandığımız ahiretine de iman ettik. Kitaplarına da iman ettik. İman böyle bir şeydir. Gidip inceleyip tutup beğenip sayfalarını çevirip çok güzel basılmış filan diyerek satın aldığımız bir kitap değildir Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Allah iman edeceksiniz dedi. Bir incelemeye tabi tutma hakkımız olmadığı için de elbette iman ettik ya Rabbi dedik. Elbette iman ettik. Hiç tereddüt etmedik. Etmeyeceğiz de inşallah. Kardeşler, Allahu Teala yeryüzüne, insanoğluna ilk kitap olarak Tevrat'ı verdi. Tevrat Musa aleyhisselama verildi. Musa aleyhisselamın da kavmi bildiğiniz gibi Yahudiler, yani Beni İsrail'dir. İsrail oğulları, Yahudilik diye bilinen bir dinleri var. Musa aleyhisselamın vefatından kısa bir zaman sonra Musa aleyhisselama iman edenlerin eliyle, ona iman edenlerin eliyle Tevrat ciddi tahrifler gördü. Yani Tevrat'la oynadılar. Bu oynama şekillerinin örneklerini vereceğiz. Bunu biz arkeolojik kazılarla tespit etmedik. Yani Tevrat'ın bir orijinal nüshasını bulduk, bir de hahamlar tarafından değiştirilmiş, bozulmuş şeklini bulduk, karşılaştırdık. Baktık ki çok oynamışlar bununla. Böyle değil. Ya nasıl? Tevrat'ı gönderen Allah, sonra onun arkasından Davud aleyhisselama Zebur'u gönderdi. Çünkü Tevrat Allah'ın gönderdiği kitap değildi artık. İstediklerini yazdılar, istediklerini çıkardılar, istedikleri renge boyadılar Tevrat'ı. Allah onlara Allah'ın kulu olacakları şekilde yön verecek bir kitap gönderdi. Onlar Allah'ın iradesini kendi zevklerine uyduracak bir kitap haline getirdiler. Kur'an'dan bunu öğreniyoruz. Yine Tevrat gönderen Allah, Kur'an gönderip o makamın sahibi olan Allah neden Tevrat'ı kaldırdığını anlatıyor. Kur'an ayetleri nerelerde ne değişiklikler yaptıklarının örneklerini veriyor. Aynı şekilde Zebur da Yahudilere gelmiş bir kitaptır. Çünkü Davud aleyhisselam da Yahudilerin peygamberidir. Beni İsrail'in peygamberidir. Zebur da onların içinde çok dayanamadı. Sonra yine Yahudilere, Beni İsrail'e Allah Teala İncil'i gönderdi. İncil de Tevrat, Zebur bağlantılı bir kitaptır. İsa aleyhisselam da aslında Yahudilerin peygamberidir. İsa aleyhisselam Musa aleyhisselamın kuzeni düzeyinde yakın akrabasıdır. Asırlar var arasında ama akrabalık bağları var. Yani Tevrat, Zebur, İncil, bu üç kitap Yahudilerin, Beni İsrail'in peygamberlerine verilmiş kitaptır. İsa aleyhisselam Yahudilerin içinden çıkmış bir peygamberdir. Lakin onlar Allah'ın şeriatı düzeltmek, ellerindeki kitabı düzeltmek için gönderdiği herhangi bir peygamberi öldürme politikası güttükleri için. Çünkü gelen her peygamber bunu yanlış yapıyorsunuz, siz bunu kendiniz uydurdunuz deyince keyifleri bozulduğundan, din üzerinden yürüttükleri ticareti yürütemeyeceklerinden, bir din adamlığı hegemonyasıyla insanları sömürme fırsatı bulamayacaklarından hiçbir peygamberi konuşturmak istemediler. Her gelen peygamberi Allah Allah, siz Allah'ın Tevrat'ına karşı çıkıyorsunuz, uydurma peygambersin diye öldürdüler. İsa aleyhisselama da böyle bir macera ta annesinden itibaren, Meryem validemizden itibaren bir yok etme, helak etme macerası uygulamak istediler. Lakin Allah'ın dediği oldu. Her halükarda Allah Tevrat, Zebur ve İncil gönderdi. Lakin bu üç kitabın da akıbeti Yahudilerin ve onların dümen suyuna gitmekten başka kendilerine alternatif bulamayan saf Hristiyanların ellerinde Allah'ın gönderdiği kitabın dışında bir kitap haline geldi. Buna bizim şeriat lisanımızda tahrif deniyor. Tahrif, aslını bozup yeni şekil vermek. Ne gibi biliyor musunuz? Hani eskiden bilgisayarla yazılmazdı karneler de, çocuklar üçleri dört yapardı. Öğretmen yanlış yazmış diye babasına da gösterir diye. İşte devamsızlığı 10 gün görünüyor, sıfırını siler bir gün yapardı. E oğlum bu niye karalanmış böyle, öğretmenin mürekkebi damlamış gibi derdi ya çocuklar. Aynısını yaptılar. Tevrat'ın kimi ayetini çıkardılar, kimi ayetine ilaveler yaptılar, iftiralar ettiler. Peygamberlere değil, sokakta kalmış, anası babası kayıp bir çocuğa bile söylenemeyecek şeyleri Tevrat'a ayet diye yazdılar. Peygamberlere iftira üstüne iftira ettiler. Allahu Teala'nın şanına yakışmayacak sözleri Allah'a izafe ettiler. Ki Kur'an-ı Kerim'den bunları öğreniyoruz. Arkeolojik kalıntılardan ve tarih araştırmacılarının tespit ettiklerinden konuşmuyoruz. Allah'ın tespitlerini söylüyoruz. Kardeşler, birinci olarak onlar Kur'an-ı Kerim'in bize beyan ettiği, neyi beyan ettiği, neden Allah Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i kaldırıp onun yerine neden Allah Teala Kur'an getirdi? Lakin şunu unutmuyoruz. Tevrat kalktı, Musa aleyhisselamın nübüvveti kalkmadı. O kıyamet günü Ulul Azm 5 peygamberden biri olarak dirilecek. Davut aleyhisselamın Zebur'unun hükmü kalktı. Davut aleyhisselamın nübüvveti kalkmadı. Zebur'un orijinal hali ve düzeltilmiş levh-i mahfuzdaki ilk hali zaten Kur'an-ı Kerim'de var. İsa aleyhisselamın peygamberliği iptal edilmedi. Peygamberliğinin zamanı bitti. O Allah'ın peygamberlerinden bir peygamberdir yine. O yüzden biz elimizde Kur'an, Muhammed aleyhisselamın kitabı olan Kur'an bulunduğu halde İsa'ya da iman ediyoruz, Musa'ya da iman ediyoruz, Davud'a, Süleyman'a, İbrahim'e de iman ediyoruz. Hem bizim imanımız Allah'ın izniyle herhangi bir Hristiyan'ın imanıyla asla ölçülmeyecek, karşılaştırılmayacak saf, orijinal, berrak imandır. Biz Meryem'in oğlu olan ve Allah'ın kul olarak yarattığı, sokaklarda dolaşan, yemek yiyen İsa'ya iman ediyoruz ki Allah böyle bir İsa gönderdi. Onlar insan olmayan Allah'ın oğlu olarak kabul ettikleri bir İsa'ya iman ediyorlar. Onlarınki hayali iman. Gerçek iman Muhammed aleyhisselamın ümmetinin imanıdır. Bu tahriflerini, yani karneyle oynayan çocuk gibi yaptıkları işi Allah Teala örneklerle Kur'an'da anlatıyor. Mesela Kur'an-ı Kerim onlara da Allah'ın faizi haram ettiğini söylüyor. Yahudilere de faiz haramdı. Bu haramlığın kaynağı da Tevrat'tı üstelik. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyen, faiz alıp veren Allah'la savaşmış gibidir diyor. Bu ayetin bir İbranice yazılmış şekli de Tevrat'ta vardı. Yahudilere de Allah faizi haram etti. Ama onlar ne yaptılar? وَاَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ Kur'an onların bu tuzaklarından bahsediyor. Yani onlara da faiz yemeyeceksiniz, İnsanların mallarına alavara dalavara ile el koymayacaksınız. Dedik diyor. Ama ne yaptı Yahudiler? Kurnaz adamlar, tahrife bak şimdi. Allah'ın buyruğu baş üstüne dediler. Elbette faiz haram. Çalmak haram. Gasp haram. Yahudi böyle diyor. Hahamlar nasihat ediyorlar. Şimdi Müslümanla Yahudi'yi bir araya getirmek için kurulan tuzakları lanse edenler ne diyorlar? Ortak paydalarımız var diyorlar. Adamlar faizi yasak görüyorlar diyorlar. Onlarda da faiz haram. Hırsızlık haram. 10 emir var, 20 yasak var. Bir şeyler sayıp duruyorlar. Lakin Kur'an öyle demiyor. Hilebazlar ne diyorlar? Elbette faiz haram. Elbette çalmak haram. Gasp haram. Ama insanlar arasında haram diyor. Hayvanlar arasında haram değil. Yahudi insan, gerisi de insan değil ya, sömürebilirsin diyor. Hile, tahrif. Tahrif bu. Bunun için bir Yahudi, Bini İsrail'den gelen ve Musa Aleyhisselam'ın şeriatı olarak kullanan bir Yahudi, bir Müslümanı veya bir Hristiyanı sömürürken bunu cihat aşkıyla yapıyor. Zevkle yapıyor. O ne kadar Müslüman sömürürse, ne kadar Hristiyan sömürürse veya Budist sömürürse, o kadar Allah'ın ona ecir yazacağını düşünüyor. Çünkü kendisini Allah'ın seçkin kulu, diğer bütün insanları da Allah'ın ona hizmet için yarattığı köleleri olarak görüyor. Hayvanlar olarak görüyor. Evindeki kedi düzeyinde değil ama daha basit bir hayvan olarak. Bu bir tahrif çeşidi. Yani Allah'ın yasağı veya emri Tevrat'ta duruyor. Şimdiki Tevratlarında da var bu zaten. Ama dipnotunda ne yazıyor onun? Bu senin için geçerli, diğer insanlar için geçerli değil diyor. Halbuki Kur'an kendi aranızdaki zulmü kendiniz birbirinize yapmadığınız gibi iman etmeyenlere de zulmetmeyeceksiniz Allah buyuruyor. Onların kafir olması, onların hiçbir şeye iman etmemesi size zulüm ruhsatı doğurmaz diyor Allah. Kur'an böyle emrediyor. Onların elindeki Tevrat ise, onların elindeki Tevrat, Allah'ın gönderdiği Tevrat değil. Onların elindeki Tevrat, onların arasında zulmü, çalmayı, çırpmayı, işkenceyi yasak, onların dışındaki insanlara ise ibadet olarak görüyor. Ne kadar zulmederse o kadar mutlu oluyor. Elhamdülillah diyor. Akşam yerine gelince, evine gelince bundan mutluluk hissediyor. Şeytan gibi. Şeytan da ne kadar insan birbirine kırdırırsa o kadar vazifesini yapmış kabul ediyor ya. Bu da bir şeytanlık türü. Kimi konuşuyoruz? Allah'ın adına, Allah'ın kullarına zulmetme mantığını ibadet olarak telakki eden kimse, onu konuşuyoruz. İkinci tahrif çeşitleri ilave yapma şeklindedir. Allah'ın kitabına istediklerini yazmakta sakınca görmediler. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَا اَبْغَيْرِ حَقٍ. Yani yaptıkları tahrif yetmemiş gibi bir de Tevrat'a yaptıkları ilavede Allah fakir, biz zenginiz. Allah cimri, biz cömertiz yazmışlar. Kendi ellerindeki Tevrat'ta var. Sordun mu bu nedir? Bunun anlamı şudur budur diyor. Peygamberlerin kız kaçırmaktan adam öldürmeye kadar, içki içmeye kadar bir sürü hatayı işlediğine dair sözleri elleriyle Tevrat'a yazmış hainler. Dolayısıyla onların elindeki Tevrat üç türlü tahrif görmüştür. Onların ellerindeki İncil ve Zebur üç türlü tahrif görmüştür. Birincisi ayetleri, Allah'ın kitabını istedikleri gibi evirip çevirip anlamını kendi zevklerine göre yorumladılar. Bu bir tahrif, bir saptırma, bir uydurma. İkincisi, ilave yaptılar. Papazlar, hahamlar ellerine diviti kalemi alıp şu kelimeyi ilave edelim demekten haya etmediler. Sayfalar dolusu Allah'ın ayetiymiş gibi zevklerine göre cümleleri Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e yazdılar. Ellerindeki İncil. Üçüncü olarak da Allah'ın ayetlerini bildikleri halde yok saydılar. Üçüncü tahrif çeşidi de bu. Ellerindeki Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de Allah'ın ayeti var. Yok diyorlar. Siliyorlar. İstediğini siliyorlar. وَاِنَّ فَر۪يكًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ Onlardan bir grup bildikleri şeyi gizliyorlar. Allah'ın bu konuda ayeti olduğunu biliyorlar. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah son peygamber olarak Abdullah'ın oğlu Muhammed'i göndereceğini Zebur'a da, Tevrat'a da yazmıştı. Ama o ayetleri sildiler. اَلَّذ۪ينَ اَتِيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Çocuklarının adlarını bilir gibi Muhammed'in adını biliyorlardı onlar, Allah buyuruyor. Muhammed Aleyhisselam gelmeden 2000 sene önce, daha fazla uzun bir zamanda her Yahudi Muhammed diye bir peygamberin geleceğini ve Musa'nın bile ona ümmet olmak seviyesinde olacağını biliyorlardı diyor Allah Teala. Ama bunu sildiler. Dolayısıyla Tevrat'ın aslı, Zebur'un aslı, İncil'in aslı, Kur'an'ın aslıdır. Ama onların müzelerindeki Tevrat, onların yazdığı, tahrif ettiği bir kitaptır. Bunun için Kur'an, içinde Tevrat, İncil ve Zebur'un orijinal ruhu da bulunan bir kitap olduğu için musaddikal lima beyne yedeyhi, onları da ihtiva eden, doğrulayan bir kitap olduğu için Kur'an yegane kitaptır. Bunun için Kur'an'a iman eden Tevrat'a da İncil'e de iman etmiş olur. Ama Tevrat'a şimdi, Tevrat'a iman edenin iman ettim diyeceği hiçbir şey yoktur. Çünkü Allah'tan gelen kitaba iman edilir. Hahamların ve papazların ilave ettiği şey artık Allah'ın değildir. Öyle olacak olsaydı Allah onların yerine yeni bir kitap göndermezdi. Neden yeni bir kitap geldi? Eskisi yok çünkü. Eskisi orijinal değil, ondan dolayı. Kardeşler, biz kitaplara ve peygamberlere iman ediyoruz dedik. Bu imanımız da kültürümüzü yansıtmıyor. Zevklerimizi, beğenilerimizi yansıtmıyor. Cennete girme vizemizi yansıtıyor. İman etmek bir tercih konusu değildir. Teslimiyet konusudur. Dolayısıyla biz müçtehitlerin içtihatlarına göre filan iman etmeyiz. İman içtihat konusu değildir. Alimlerin kanaatlerine inanmıyoruz biz. İmam-ı Azam'ın, İmam Malik'in, Ahmet bin Hanbel'in, İmam Şafii'nin düşünceleri değildir iman ettiğimiz şeyler. İtikatta, iman konularında insan kanaati olmaz. Ne olur ya, Allah ve peygamberi neye iman edin dediyse biz ona iman ederiz. Sonradan bir alim bu da uygundur, buna da iman edin derse Tevrat'ın, İncil'in başına gelen şey Kur'an'ın başına gelmiş olur. Bizim dolayısıyla iman ettiğimiz her şey ya Kur'an kaynaklıdır ya da sarih ve sahih hadis kaynaklıdır. Bize Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Kur'an'ımız şuna iman edeceksiniz der, ona iman ederiz. Bunun dışında fıkıh olur, ilim olur ama iman konusu değildir onlar. Bu hakikat, yani imanımızın %100 Allah ve peygamberin talimatlarından gelmesi, bizim neye iman edeceğimizi, neyi de iman konusu dışında göreceğimizi de sınırlıyor demektir. Kardeşler, bir mümin birinci kuralı peygamberler arasında ayrım yapmayacak şekilde iman etmesidir. Bu bir numaralı kuraldır. Allah ne kadar peygamber gönderdiyse, adını bil veya bilme, nerede peygamber olduğunu bil veya bilme, Allah kimi peygamber gönderdiyse ona iman ettik. Birinci peygamber Adem aleyhisselamdır. Sonuncu peygamber de Muhammed aleyhisselamdır. İkisi arasında bizim adını bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün peygamberlere iman ederiz. Çünkü yöresel farklılıklarına rağmen, zaman farklılıklarına rağmen bütün peygamberlerin mesajı aynıdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah biz diyoruz. İsa aleyhisselamın zamanında da La ilahe illallah İsa Resulullah deniyordu. Mesaj aynı. Kaynak aynı. Davet edilen cennet, uyarılan cehennem aynı. Peygamberin ismi değişik, geldiği zaman değişik. Sadece şeriatlarında o zamanın gerektirdiği bazı farklılıklar var, o kadar. Bunun dışında peygamberlerin kökü aynı, peygamberlerin mesajı aynı. Bizim de iman etmemiz, imanımızdan dolayı peygamberleri aynı tutmamız gerekiyor. Bu peygamberlerin hepsini eşit görmemiz, aynı düzeyde iman konusu olarak görmemiz, ellerindeki kitapları da öyle görmemizi gerektiriyor. Hangi peygambere hangi kitap verildiyse biz ona iman ederiz. Dolayısıyla biz Tevrat'a da iman ederiz. İncil'e de iman ediyoruz. Kur'an'a da iman ediyoruz. Kur'an'la amel ediyoruz aynı zamanda. Amelimiz Kur'an'a göre. İtikat kaynağımız bu 4 kitaptır. Şeriatımız ve amelimiz Kur'an üzerinedir. Çünkü Kur'an onları da ihtiva eden Allah'ın dinini kemale erdirdiği kitaptır. Biz bu kapsamlı imanımızla bir seviyede duruyoruz. 4 kitap ihtiva eden ve 10 binlerce peygamber ihtiva eden bir imanımız var. Bizim oturduğumuz masaya oturanın 4 kitaba iman eden peygamberler arasında ayrım yapmayan biri olması lazım. Eğer biz 4 kitaplı biri olarak, 3 kitaplı, hatta 2 kitaplı, hatta 1 kitaplı birisini dengimiz görüp masanın öbür tarafına oturursak, bu babayla oğlun, patronla işçinin, erkekle kadının aynı şartlarda, aynı haklarda bir yere oturması gibidir. Ben bütün kitapları kuşatıyorum, o benim kitabımı yok sayıyor. Ben bütün peygamberleri peygamberim görüyorum, iman ediyorum, o binlercesini öldürmüş bu peygamberlerin ve bundan da ar duymuyor. Bunu da geçmişin hatalarıydı, biz böyle değiliz demiyor. Eşit şartlar bir kenara, muhatap alınma veya alınmama düzeyinde bir sıkıntı var ortada. Bu mal sahibiyle işçinin eşit şartlarda oturması gibi olur. Benim mülkümde, fabrikamda, İşçi olarak bulunan birisi benim ortaklık düzeyinde muhatabım olur mu? Bu bir tuzaktır. İslam hiç kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde bir dindir. Allah İslam'ı kilit din olarak getirmiştir. Son dindir. Kur'an son kitaptır. Binaenaleyh Müslümanlar Kur'an'ın ve İslam'ın bu büyüklüğüne, bu kuşatıcılığına, azametine uygun tavırlar içinde olmalıdırlar. Mesela bir Müslüman, Allah'ın Kur'an'ı ellerinizle bozdunuz, tahrif ettiniz, sahtekarlık yaptınız, kendi elinizle bu Tevrat'ı yazdınız, ben böyle bir Tevrat göndermedim diye onlarca, yüzlerce ayeti Kur'an'ın onların sahtekarlığını beyan ettiği halde bir Müslüman sadece Avrupa'da bir vakıftan ödül alacak diye yazdığı Kur'an mealine Kur'an'ın haklılığını belgelemek için muharref İncil'den ayetler ilave eder mi? Sadece sen filan vakıftan ödül alacaksın diye Müslümanların asırlardan beri muharref gördüğü, hatta mevcut nushaları arasında bile benzerlik bulunmayan, her mezhebe göre bir çeşit yazılmış bulunan 300-400 nushası arasında kura ile 4 tanesi çekilip bunlar İncil olsun denmiş bir kitaptan nasıl sen çıkarıp da Bakara suresinin filan ayetinin benzeri burada da var diye gösterebilirsin? Bu Kur'an'a destek mi olur, köstek mi olur? 50 yıllık emeği olan birisiyle 3 yıllık emeği olan birisi eşit kabul edilirse adalet olur mu bu? İnsanlar kendileri için kabul etmedikleri adaletsizliği Allah'ın kitabı için neden kabul etsinler? Kur'an Cebrail aleyhisselamın getirdiği berraklıkla elimizdedir. Elhamdülillah. Onların papazlarının yazdığı İncil bile ellerinde değildir. Değil Cebrail'in getirdiği. Papazların bile yazdığı kaybolmuştur da her papaz zevkine göre İncil yazmıştır. Bunun için biz Kur'an'ımızın kıymetini bilmek zorundayız. Hiçbir şekilde Kur'an'ımızın muadili, dengi, onun konduğu rafa konabilecek bir kitap yoktur. Levh-i Mahfuz'daki İncil getirilsin, başımızın tacıdır. Levh-i Mahfuz'daki Tevrat bizim kitabımızdır zaten. Levh-i Mahfuz'daki Tevrat da Kur'an'ın içine eritilmiş şekilde konmuştur. Kardeşler, İslam önceki dinleri neshetmiş, kaldırmış bir dindir. Önceki kitapları da Kur'an kaldırmıştır. Artık Allah'ın yeryüzünde tek kitabı vardır. O da Kur'an'dır. Sadece Kur'an okunarak ibadet yapılabilir. Kur'an'ın dışında okunacak ve ibadet yapılabilecek bir kitap yoktur. Böyle bir kitap şu anda yok. Nereden biliyoruz olmadığını? Allah böyle diyor. Madem Allah'ın bir kitap gönderdiğine inanıyor bu Yahudi, yani kitap imanı var bunda. Kur'an da Allah'ın kitabı. Kur'an indiğinde Medine'de Yahudiler vardı. Senelerce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 yıldan fazla bir zaman onları Medine'nin içinde sakladı. Bir iş olsun, bir hakikat ortaya çıksın diye. Hiçbir Yahudi böyle bir peygamber gelmeyecekti demedi o zaman. Böyle bir kitap gelmeyecekti demediler. Çünkü o zamanki Yahudiler de ta 1000 2000 sene sonra İsa Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'dan seneler sonra, asırlar sonra geldikleri halde Medine'de bir peygamberin zuhurundan bilgi sahibiydiler. Allah'ın yeni bir kitap göndereceğini biliyorlardı. Dolayısıyla kitaba, Allah'ın bir kitap göndereceğine dair imanı, bilgisi olanlar Kur'an'ı biliyorlardı. Kur'an'ın niye geldiğine itiraz etmediler. Kur'an'da onlara orijinal haklar verilmediğine itiraz ettiler. Kur'an'ın da o ellerindeki muharref Tevrat gibi onları Allah'ın biricik kulları olarak görmesini istiyorlardı. Bu görülmeyince Yahudilikleri, şeytanlıkları ortaya çıktı. Binaenaleyh biz Müslüman olarak Allah'ın bütün peygamberlerine inanıyoruz. Onlar kendi peygamberlerinde tıkanıp kalıyorlar. Onu da zevklerine göre yönlendirdikleri için zaten. Biz bütün kitaplara iman ediyoruz. Onlar ellerindeki kitabın dışında kitap kabul etmiyorlar. O kitabı da kendileri yazdılar zaten. İstedikleri şekle büründürdüler. O zaman biz denk değiliz. Aynı kulvarın yolcuları değiliz. Aynı raflarda durabilecek kitapları okumuyoruz. Efendim, bu ortamları beraber kullanmanın Müslümanlar açısından yararı var. Ne yararı varmış? Dinimizi onlara anlatırız. Bu iyi bir avuntudur. İyi bir sakızdır. Çiğnenmesinde sakınca yok. Ama herkes bilir ki kimin parası ve kimin silahı varsa onun kitabı güçlüdür. Halid İbni Velid'i olan din kıtadan kıtaya dolaşır. Adam uzaydan toprağın altına kadar bir tuşla her şeye hakimken senin vaazını dinleyecek halde değildir. Sadece seni bir dahaki toplantıya davet edebilmek için papaz senin yüzüne suni tebessümler gösterir. Çok istifade ettik der. Sen de Avrupa'da her gün 200 papazın, 300 papazın iman ettiğini hayal edersin. İman etmiş görünüp senin içinden seni sömürmek için geldiğini anlayamazsın bile. Nifakları olur, imanları olmaz onların. Onları Ebu Bekir de Ömer de ikna edemedi zaten. Halbuki Ömer'in, Ebu Bekir'in zamanında, Ömer'in Kudüs'ü onlardan teslim aldığı zamanda silahsızdılar, zavallıydılar, ezilen güçtüler, buna rağmen iman etmediler. Adamlar şimdi dünyanın tek sahibi olduklarına inanıyorlar. Sana niye iman etsinler ki? Senin neyini beğensinler? Müslüman dinler arasında, kitaplar arasında alışveriş tokuş pazarlığına oturmaz. Müslüman kapı kapı, ev ev, sokak sokak dolaşır, dinini tebliğ eder, dinini anlatır. Din verip din almak yok. Ben eğer onun 3 kuralını kabul edip ben de 3 kural vereceksem onun standartlarına düştüm. Niye İslam'ın reklamını yapayım ki o zaman? O benden taviz koparmadıkça taviz vermiyor ki. Ben özelliği olan birisiyim. Nedir bu özelliğim? Tahrif görmemiş, bozulmamış, %100 orijinal kalmış bir kitabın reklamını yapıyorum ben. O da diyor ki, sen cihat kelimesini kaldır. Bu ayetleri aşırı kabul et. Kadınların erkeklerden bir puan geri olduğuna dair ayetin de zamanla aşınacağını söyle. Tamam, onu kaldır, bunu çiz, bunu koy. Bizdeki güzelliklerden de al. Ne yapacağız? Eşit olduk. Benim Kur'an'ım da nasıl onların papazlarının eliyle İncil alavara dalavara yapılıp renkten renge büründürüldüyse, benim de hocalarım, yazarlarım, çizerlerim, işte Allah'ın kitabındaki filan ayet aslında o zamanın şartlarını anlatıyordu diyecekler ve bir zaman sonra da benim Kur'an'ımda da tahrif edilmiş ayetler bulunacaksa maazallah, O zaman İslam'ın bu tahrif edilmiş dinlerin, bu tahrif edilmiş kitapların orijinali olarak ayakta kalmasının bir değeri yok ki. Öbür türlü adam seni niye masasına oturtsun zaten? Sen de taviz ver, ben de taviz vereyim diyor. Müslüman hangi cüretle Allah'ın kitabından Kıtal suresini kaldırabilir? Hangi cüretle Allah bu ayeti Fazlardan indirdi diyebilirsin? Onu demedikçe de seni masasında oturtmuyor. Seni öbür türlü 5 yıldızlı oteldeki toplantıya çağırmıyor ki zaten. Bir şey vereceksen gel diyor. Ama bu verdiğin şey nasihat değil, taviz olsun istiyor. Elbette kardeşler, şeytan bir tuzak kurduğu zaman o tuzağı yıldızlamasını da biliyor, parlatmasını da biliyor. Elbette bu 5 tane papaz da demeç verip İslam ne kadar güzelmiş yahu diyorlar. Bunu dedirtiyor. Böylece gördün mü? Adamlar yumuşamaya başladılar. Grup grup iman edecekler diye seni bekletiyor. Hayır, güç kimdeyse, silah kimdeyse, para kimdeyse, kamuoyu kimden yanaysa onun dini galip. Ümmeti Muhammed tekkelere kapanıp sokakları, caddeleri, siyaseti ve dünya hakimiyetini unuttuğu için şimdi 3 tane papazın salyasını silmek zorunda kalıyoruz. Teknoloji ümmeti Muhammed'in elinde olsaydı, ümmeti Muhammed siyasi zafiyete düşmeseydi, ümmeti Muhammed'in orduları cephelerden kaçıp geri gelmeseydi, papazlar vize ile bile İslam toprağına giremeyecek durumda olacaklardı. Bu bir din kavgası değil, herkesin dinini ayakta tutma kavgasıdır. Allah kimseye zorla iman ettirin diye bir görev bize vermemiştir. Zorla iman ettirme görevimiz yoktur. Böyle bir şey de mümkün değil zaten. Allah herkes, her mümin dinini ayakta tutsun. Her mümin bir mümin daha kazanmak için uğraşsın diyor. Öldürerek, kırarak değil. Onların dini onların. Bizim dinimiz bizim. Ama Kur'an'ımızı muharref, Tevrat ve İncil, Zebur'un muadili gibi görmek dalalettir, sapıklıktır. Kur'an'ın ilk suresinin ilk sayfasının ayeti bu ikazla doludur. Her mümin her gün belki 100 defa Allah'a sapık Hristiyanlar gibi, serseri Yahudiler gibi yapma beni ya Rabbi diye dua eder. O şekilde beni sapıtma diye dua eder de sonra onlarla beraber aynı masaya oturabilir mi? Kardeşler, biz herhangi bir şekilde dinimizin bir harfinin kaybolmasına tahammül edemeyiz. Eğer Kur'an'ımda bir ayet Müslümanların gözünde değerini kaybedecek olsa, bunun karşılığında da 1000 papaz Müslüman olacak olsa ben buna razı olmam. Allah'ın bir ayeti kaybolacak, neye iman edecek o papaz ondan sonra? Onun elinde de tahrif edilmiş kitap var zaten. Bu kitap da tahrif edildi. Böyle iman olmaz. Biz elhamdülillah imanımızı kıyamete kadar baki tutacağına, Allah'ın kitabının hiçbir zarar görmeyeceğine, Allah'ın himayesinde olduğuna iman ediyoruz. Elhamdülillah. Bu imanla yaşamak, bu imanla ölmek istiyoruz. Lakin kardeşler, önemli bir ayrıntıyı burada dillendirmek istiyorum. Bütün bu söylediklerimiz şunu beyan etmek için değildir. Kimin elinde İncil varsa, kimin elinde Tevrat varsa o öldürülmelidir, helak olmalıdır. Öyle değil. Öyle olacak olsa Allah onları helak ederdi zaten. Biz Kur'an'ımızın el değmeden öbür nesle gitmesini istiyoruz. İslam'ın kusuru, ayıbı olmadığını söylüyoruz. Kusurlularla, ayıplılarla oturmanın da İslam'a zarar vereceğini söylüyoruz. Çünkü adam uğurlu, hastalıklı. Allah'ın kitabıyla oynamış ve bundan utanmıyor adam. Allah'ın ayetlerine ilave yapmış. Kur'an onların edepsizce, hayasızca Allah'ın lisanından söylediklerinin örneklerini veriyor. Dolayısıyla onlarla oturup kalkmanın, onlarla alışveriş yapmanın itikadıma, Kur'an'ıma zararı var. İslam'ın heybetine zararı var. Bu nedenle biz dinimizin ayakta kalmasını istiyoruz. O da kilisesinde ne yapacaksa yapsın. Havrasında ne yapacaksa yapsın. Bize dokunmadıkça, bizim bir havradakine, kilisedekine dokunmamız haram zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği ordulara verdiği talimatlarda, kiliselerde, havralarda ibadet edenlere dokunmayın diye talimatı var. Sevgili peygamberimizin himayesi altındadır kiliseler, Hristiyanların kiliseleri veya Yahudilerin havraları. Böyle bir sıkıntımız yok bizim. Biz içimizde onlara meyletme, onları cazip görme hastalığının üremesinden korkarız. Artı Kur'an'ımızın bize verdiği terbiyede ehli kitabı, yani Yahudileri ve Hristiyanları, hepsini zalim, hepsini berbat, hepsini Firavun gibi görmeye karşı uyarı var. Böyle yapmayın Allah buyuruyor. Onların içinde de temiz yürekli insanlar vardır. Kur'an diyor. Mesela tarif ediyor. Öyleleri vardır ki ona bir kuruş versen onu bir daha geri alamazsın. Adam tuzakçı, sahtekar, hilebaz. Ama onların içinde, yani Hristiyan ve Yahudilerden söz ediyor Kur'an. Onların içinde öyleleri de vardır ki bir ton altın versen getirir sana teslim eder. Al bunu, senin de bu der. Yani onların içinde de hakkaniyeti olanlar var. Onların içinde de vicdan taşıyanlar var. Kafir olduğu, peygambere iman etmediği onunla Allah Teala arasındaki bir sıkıntı. O düşünsün ahirette ne yapacağını. Bizi onların insani yönleri ilgilendiriyor. Hainleri de var, insanları da var. İnsan olabilenleri de var. Müslümanların içinde de Müslümanlığına yakışmayacak şekilde kaba olanlar, haksız zulmedenler var. O mesele başka. Bizim onların Allah'ın kitabına müdahale edip Allah'ın kitabıyla istedikleri gibi oynama cinayetlerine tepki göstermiş olmamız başka. Biz Allah'ın kitabıyla oynatmayız, oynayanlarla da bir arada oturmayız demeye getiriyoruz. Bunun için kavgamız onların dinleriyle değil, kavgamız onların iman etmemiş olmalarıyla değil. Biz onlarla kavga etmiyoruz. Biz dinimizi müdafaa ediyoruz. Biz Kur'an'ımızın tek olduğunu, onların ellerindekinin Allah'ın kitabı olmadığını söylüyoruz. Böyle iman ediyoruz. Zira eğer biz onların elindeki de kitaptır, onların kitaplarından da alıp alıntı gösterebiliriz, diyebiliriz ki bak şöyle yapma, Zebur'da böyle yazıyor, Tevrat'ta böyle yazıyor diye Müslümana Bukhari'den hadis okur gibi, Bakara suresinden ayet okur gibi, muharref Tevrat'tan da ayet okumanın batıl olduğunu söylüyoruz. Çünkü o Allah'ın gönderdiği kitap olup olmadığı belli değil. Evet, içlerinde İncil'in ve Tevrat'ın içinde Allah'ın kitaplarından kalma kalıntılar olabilir. Hangisi bu? Neyle belirleyeceksin? Efendim onların içinde de hırsızlık yapma yazıyormuş. Yahu şu dünyada komünistlerin bile yazdığı kitaplarda hırsızlık yap yazıyor mu? Yani en berbat mülhit komünist bile herkes hırsızlık yapsın, bu dünyada başka türlü ekonomi düzelmez yazıyor mu? Elbette hırsızlık yapma yazacak. 10 emirmiş filan neymiş? İsterse 80 emir olsun. O cümlelerin kime ait olduğu belli mi? Herhangi bir papaz da o kadar güzel sözler söyleyebilirdi. Ama Kur'an'da tek bir ayetin bir kelimenin, bir harfin Allah'a ait olmadığı söylenebilir mi? Filan sahabinin sözüdür denebiliyor mu hiç? Peygamberin sözüdür bu diye Kur'an'da tek bir kelime var mı? Ne kadar fark var iki kitap arasında? Biri Allah'ın kitabı. Biri de zamanında Allah'ın kitabıymış. Hiçbir şekilde arada denklik yok. Hiçbir şekilde benzerlik yok. Düşmanlığa da şüphesiz gerek yok. Biz Yahudilerle ve Hristiyanlarla insani ilişkilerimizde sınırsız bir insanlık gösteririz. Komşuluğumuz ciddi bir şekilde olur. Ticaret yaparız. Buna Allah izin vermiş. Hatta eğer et sıkıntısı yoksa, alkol sıkıntısı yoksa onlarla oturup yemek de yeriz. Evimize çağırırız, evlerine gideriz. Ayetle sabit bunlar. Yemeklerini yiyebilirsiniz Allah buyuruyor. Eğer kestikleri helal yenecek bir yemekse, etse, alkol de kullanmıyorsa, iyi de yemek pişiriyorsa gidebilirsin. Onu da çağırabilirsin. O zaman işte dinini, reklamını yap. O nasıl olsa sana okuyacağı bir ayeti yok onun. O sana bunu Allah dedi diyemez hiçbir zaman. Bizim İncil'de yazıyor diyecek. Bu İncil'i kim yazdı dedin mi? Yuhanna diyecek. Latta diyecek, Matta diyecek. Allah mı bunlar? Yok, bizim papazlar diyecek. Cevap olarak sen de diyeceksin ki bizde de öyle değerli insanlar var. Mesela Ömer bin Hattab var. Ebu Bekir var. Başımıza tac ederiz onları biz. Gözümüze sürme ederiz. Ama onların hiçbir sözünü Kur'an'ımızın kapağının kenarına bile yazmayız biz. Allah'ın sözü başka da ondan. Hatta biz Matta'nın, Yuhanna'nın değil, Peygamberimizin sözlerinden tek bir harfi bile Kur'an'a yazdırtmadık. Hatta Peygamberim bile benim sözlerimi Kur'an'ın kenarına yazmayın demişti. Ne kadar fark var iki kitap arasında. Sosyal ilişkimizde bir sınır yok. Her türlü insanlığı gösteririz. İnsan olduğu sürece. Casusluk yapmadığı sürece. Fitne fesat yapmadığı sürece. Hatta İslam devletinde zimmi statüsünde devletin himayesindedirler. Peygamber aleyhisselam Efendimiz bir zimmiye zulmeden beni karşısında bulur buyuruyor. Yani İslam devletinde her türlü sosyal güvenceleri var onların. Ne zamana kadar? Ümmeti Muhammed'in içine fesat sokmaya çalıştıkları zamana kadar. O gün yaptığın vatan hainliği olur zaten. Kardeşler, biz Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara iman ediyoruz. Onlar en iyi ihtimalle, mesela Yahudiler, sadece İncil'e kadar olana iman ediyorlar. İncil ve Kur'an'a iman etmiyorlar. Hristiyanlar kendilerinden önceki kitaba iman etmiyorlar. Hiçbir şekilde denk değiliz. Biz kitaplara, onlar da bir kitaba inanıyorlar. Biz büyüküz. Biz kuşatıcıyız. Onlar avucumuzda kuşattığımız değerlerden bir tanesidirler. Bunun için Kur'an'ımızın azametine, yeganeliğine, tekliğine ve büyüklüğüne leke getirecek tavırları kabul edemeyiz. Kur'an-ı Kerim'i nasıl bir Müslüman abdestsiz tutup veyahut da masasından fırlattığı zaman bunu hakaret kabul ediyoruz, muharref kitaplara muadil kabul edildiğinde de hakaret kabul ederiz. Buna yanaşamayız. Zira bu Kur'an bizim dünya hayatında mutluluğumuz, ahirette de cennet teminatımızdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.